राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम शिव अविनाशी चेतना से सुबह से ये बात सब भाई बहनों को मान लेना चाहिए, स्वीकार करना नहीं, स्वीकार कब सीखनी नहीं है, यादगारी नहीं है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा का खास हूँ मैं, ऐसे सब भाई सब बहनों को ही मानना चाहिए। ईश्वर अंश थी अविनाशी, इतना काम तो मान ही लेना, मैं ईश्वर का ही हूँ और मेरे ईश्वर ही है, केवल ईश्वर का ही अंश हूँ और केवल ईश्वर ही मेरे अपने हैं। मैं केवल ईश्वर का ही हूँ और ईश्वर ही केवल अपने हैं, केवल मेरे अपने हैं। और मेरा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमल सूर, ये पांच स्वरूप है मेरा। अगर ये बात स्वीकार कर ले आप तो बेड़ा पार है, मैं भगवान का हूँ, इतनी सीधी बात है, तुम्हारी बड़ी बड़ी सरल सीधी। क्यों? मूल में मैं परमात्मा का ही हूँ, जीव मात्र। ये वृक्ष है ना, वृक्ष ये स्थावर है, गधा कुत्ता सुअर आदि ये जंगम है, मनुष्य भी जंगम है, जंगम और स्थावर दो है। घास फूस जितने पौधे होते सब स्थावर है, लता आदि और चलने फिरने वाले जीव जंतु सब ये स्थावर होते हैं, दो तरह के हैं, ईश्वर अंश और जीव विनाशी। ये अविनाशी है जीव, शरीर विनाशी है, शरीर तो हरदम बदलता ही है, रात में दिन में एक क्षण भी सिर रहता नहीं, ये रहता ही नहीं कभी, हरदम बदलता है। छोटा बालक था, बालक से बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये शरीर का धर्म है, शरीर का नहीं है। मैं तो जीव हूँ ईश्वर अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, ईश्वर का अंश हूँ अविनाशी हूँ, दो बात है, ईश्वर अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, चेतन अमल सहज सुराशी। कम से कम, कम से कम मैं भगवान का हूँ, यह मान लेना चाहिए। यह मानने भी है, देखने में नहीं आती। आप अपनी माँ के हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, परंतु देखने में नहीं आती। हमें देखा नहीं माँ को, पिता को बिल्कुल नहीं देखा, तो माता पिता मानते हैं, तो इन पिता पिता मानते हैं, आदि में एक पिता है, उसमें प्रकृति नहीं है, साथ में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो चैतन्य हमारे साथ सूरा से ये स्वीकार करनी चाहिए। मानने की बात है, ईश्वर को मानना है, जानते नहीं, पिता को भी जानते नहीं, मानते हैं तो इन पिता को मानते हैं। मूल में परम पिता परमेश्वर है, सब जीवों के मातृ जीव है, बड़े बड़े जहरीले जीव है, सांप बिच्छू आदि वही भगवान के अंश है, सब जीव है। तो हम भी ईश्वर के हैं, भाई बहन सब, मैं बेटी भगवान की हूँ, भगवान की बेटी हूँ, भगवान के बेटा है हम सब, ईश्वर जीव विनाशी बिल्कुल भगवान के हैं, ये मानना ही है। माँ बाप को देखना दगर रही है, केवल मानते हैं, दिखता है शरीर दिखता है, माँ का शरीर तो दिखता है, मैं माँ का बेटा हूँ ये दिखता नहीं है, किसी को याद नहीं, किसी को ये माँ से जन्मा ही हूँ, पिता को जान सकते ही नहीं, पिता का जमन तो क्या जड़गी बूंद है, जड़गी बूंद, जड़गी बूंद क्या जाने, माँ के शरीर से पैदा हुआ तो समय तो पूरा शरीर बन गया था, परंतु याद नहीं है माँ, किसी को याद नहीं। तो माँ बाप को मानते हैं, मूल में ईश्वर अंश, वहां माँ नहीं है, भगवान तो कहा मूर्तियां मूर्तियां, ये मूर्तियां पैदा होती है, मैं माँ है, हम बीज पैदा पिता, मम्मी और दिन माँ ब्रह्मा प्रकृति माँ है, मूर्तियां मूर्तियां नहीं हूं से पहले ईश्वर अंश, केवल केवल ईश्वर निराकार है, हम साकार बने हैं तो माँ से बने हैं, तो वहां ये ईश्वर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया उत्तम चीज है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममैवांश ममैवांश ममैवांश, एव कहने का मतलब कि मेरा ही है, इसमें प्रकृति नहीं है साथ में, मूर्ति है संभवत है, मूर्तियां पैदा होती है ये प्रकृति, इसे सिद्ध क्या हुआ, यह शरीर माँ का है, यह स्वयं परमात्मा, स्वयं परमात्मा का है, शरीर माँ का है, बदलता है, नाशवान प्रकृति सब है और अविनाशी परमात्मा देव अविनाशी, प्रकृति की चीज अविनाशी नहीं होती, प्रकृति चीज विनाशी होती है, तो बदलता बदल शिव सब मूर्त है संभव है, ताशाम ब्रह्मा, ये शरीर सब परमात्मा, ये प्रकृति का है, ये बदलता है, हरदम बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, प्रलय में भी बदलता है, आप सोते हो तो शरीर बदलता है, आप चलते बैठे हो तो शरीर बदलता है, शरीर तो एक धुन से बहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है हरदम, ऐसे सब सही बहते, ये पुराना हो जाता है, शरीर भी पुराना हो जाता है, प्रत्येक देखते हैं तो ये बदलते हैं, प्रकृति का अंश बदलता है, परमात्मा का अंश बदलता नहीं, परमात्मा का अंश बदलता नहीं, ये स्वर्ण जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, ये बदलता नहीं, हम परमात्मा के हैं, ये एकदम बात सीख है, अलग अलग कोई ब्राह्मण को क्षत्रिय वैश्य शूद्र पैदा हुए हैं, मूल में अंश परमात्मा के हैं, ये बात तो स्वीकार मानी जानी चाहिए, हाल में पहले भगवान का अंश हूं, है वो चेतन है, वो ही हमारे अंश है, वो ये चेतन हमारे सहज राशि सुख रूप हमारा रूप है, दुख हमारे स्वता नहीं, जो दुख हमारा नहीं है, हमारी चीज हमारे स्वाती है, दुखदा ही नहीं है शरीर तो सुखता सुहाता है, बीमार सुहाता नहीं है, तो इनमें दुख होगा भाई, प्रकृति आसमान है, ईश्वर अंश अविनाशी, अविनाशी वो ईश्वर अंश है, अविनाशी विनाशी है वो सब प्रकृति का, विनाशी सब प्रकृति का और अविनाशी सब ईश्वर परमात्मा का, ईश्वर अविनाशी है और विनाशी प्रकृति बदलती है, प्रकृति पुरुषों के विद्य नदी भाई दोनों नदी है, तम ईश्वर अंश है, चेतन अमल से सुख राशि अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि ईश्वर अंश है वह बदलता नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी चार है बदलने वाली, वो ईश्वर अंश बदलता नहीं, नित्य रहने वाला है, 84 लाख योनि धारण है ईश्वर अंश रहते हैं, तो 84 लाख में वो जीव मान नहीं सकते, मानने की शक्ति जीव में है, मानने की समय माने सब माता पिता भाई बंधु सभी बूढ़े छोटे बड़े सब ईश्वर के, सब ईश्वर के, हम भगवान के अंश है, अंश हो जाए तो भगवान के नजीक है, माता पिता के नजीक है, पीढ़ियां नहीं पड़ती, पीढ़ी नहीं पड़ती, साक्षात भगवान का अंश है, साक्षात भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये स्वीकार करें, साधा स्वीकार करें, ये बदलता है जितना शरीर बदलता है, जीव नहीं बदलता है, मैं बालपन में ये काम करता हूँ, जवानी में ये करता हूँ, बूढ़े में ये करता हूँ, तो ये बदलता है, सारी प्रकृति का जितना कार्य है वह सब बदलता है, ऐसे का जितना कार्य है वो बदलता नहीं, अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन राशि भगवान का हूं मैं, ये दृढ़ता से मान ला, फिर साधन बड़े शुरू हो जाएगा, हम परमात्मा के हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे पिता है, सब माते जितने जीव है सब के ईश्वर है, बाबा माँ बाप सब के ईश्वर है, माँ भी ईश्वर, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव माता च पिता तमेव, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या जमीन तुम्हें, तुम्हें सर्व, तुम्हें प्रगति का है, परंतु ईश्वर अंश है जीव, बहुत दूर हो बहुत नजदीक आ गए भगवान के, खास भगवान के बेटा, ये दिल दशे पकड़ रहे हम ईश्वर गए हैं, मैं केवल ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, मेरे परम पिता ईश्वर है, मैं केवल ईश्वर का ही हूं, केवल केवल केवल प्रगति नहीं, केवल ईश्वर का ही हूं, और केवल ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का पुत्र हुआ तो मेरे पिता ईश्वर हुए, तो केवल मेरे पिता ईश्वर है, ईश्वर मैं मेरे पिता ईश्वर का, तो ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, मेरे अपने, मेरे अपने अपने मेरे अपने, ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, दो बात स्वीकार कर रहे हैं। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे पिता है। बहुत काम हो गया, ये दो बातें स्वीकार कर लो, बहुत काम हो गया। पर दूसरी बातें आ जाएगी, आप राम मोर सुधर है, मोरा भगवत शाखा, शाखा मूल के बिना नहीं थे, मूल भगवान है। हम सब भगवान के हैं, मूल में सब जितने जीव मात्र लाखों करोड़ों जाति के जीव है, सब ईश्वर से। परंतु जीव मनुष्य के सिवाय दूसरे जीवों में ये ताकत नहीं है, अपने को ईश्वर का मान ले, ये शक्ति नहीं, ये शक्ति मनुष्य में है। मनुष्य ईश्वर हो, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह शक्ति है अपने में, भगवान के दी हुई ताकत है। हम भगवान के हैं, चेतना मल से ये पक्की बात है। फिर सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधर गया, मूल। मैं शरीर नहीं हूं, क्यों मिलता है मिलता हूं, मेरा नहीं था शरीर, मिला है बिछड़ेगा, बिछड़ गया, बहुत सा बिछड़ गया है। जितने वर्ष आए इतना वर्ष शरीर बिछड़ गया, जितने वर्ष आए ने उतनी उम्र हो गई, बालकपना बिछड़ गया, बालकपना कहां रहा, बालकपना नहीं रहा, जमाने भी नहीं रही, तो वृद्धावस्था उठ रह जाएगी, जुड़ जाएगी, बीमार हो गया, छूट गया। तो मैं खास परमात्मा का अंश हूं, नहीं बदलने वाला परमात्मा का है और बदलने वाला सब प्रकृति का है। बदलने वाली सामग्री सब कुछ बदलने वाली वह प्रकृति की, और नहीं बदलने वाला वो ईश्वर का। मैं साक्षात नहीं बदलने वाला हूँ, शरीर बदलने वाला है। शरीर अपने प्रत्यक्ष देखते हो बदल गया, सफेद वाल वाल, दशरथ जी महाराज ने निकास देगा तो श्रवण समय में भी उसे तो कैसा कृतम तस्य दूते जरा कर दबूले समागत्य भक्ति लोकाशनुद्धो, कौन ने पास आया, कर्ण समीप भयेषित कैसा, कौन गरीब है, कौन मैं कहते हैं कि देखते करो बूढ़े हो गए हो। कृतम तस्य दूते जरा वृद्धावस्था कृतांत जबरा दूती है समागत्य भक्ति लोकाशनुद्ध उष्ण हो, ब्याह में निमंत्रण आता है सब देते हैं, मारे लड़के और मारे लड़की का ब्याह आप पधार लो। ब्याह वाले पीड़े होते हैं, मौत धोड़े होते हैं, मौत सब सवाल आ गया बुलाया है, घर पहले ही बुला ले, चावल भी नहीं बुला ले, बच्चा बड़ा गया बच्चा ना पड़ेगा। तो वृद्धावस्था होती है शरीर की, शरीर तो नाशवान है, आप अविनाशी हो। कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत्य भक्ति थी लोकाशनुद्धम पर द्रव्य पर दार बांधान तम पर धन और पर दारा, ये पद्री मन आने पर मातृवत और पितृवत परदारेश माता पिता के परदारा परदारा अपनी दादा होती साधु गये अपने होती नहीं। शरीर होते नहीं, पर्दा निधर्म होते नहीं। पदारिंदम पर द्रव्य और परमा स्त्रिया इनका भजन करो और भजन तुम भगवान भजन करो, भगवान का नाम लो। दस जी मनाते आए तो वर्ष जी मरे गए पास में, मेरा नाम सब तेरे योग्य हो गया है, हर मेरे सफेद बाल हो गए, राम को राजी बनी दे दो बेटा, राज करो तुम करो। ये बात है भाई, भरत विपदार वन सातों अभद्रम विमानाथ पदार बिंदु भगवान के चरणों का भजन करो। दो काम है, परद्रव्य अपदार ब्रह्मानाथ पदार बिंदम एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय बड़ा शूरवीर, उसे स्त्री ने कहा आप जैसा बेटा होना चाहिए मेरे, मेरे इच्छा और तरह थी, आप जैसा बेटा पालोगे तो दिल लगेगा, मैं तेरा बेटा तू मेरी माँ, पढ़ा पोसा बेटे भेजा, पालना पढ़ा दी, दूध चुगाना पढ़ा दी, पालने में पढ़ाने में धीरे धीरे तू माँ है मैं बेटा। असली क्षत्रिय थे तो माँ हो गई, मैं बेटा, मेरे जैसा चाहिए जैसा, मैं खुद ही हूँ, मेरे जैसा क्या है, खुद ही तेरा बेटा है तू माँ। पाला पोसा है तो बेटा मिल जाए, इस बात से छाने बात ये छाना है कि बूढ़े हुए हो, चलो बहुत ने बुलाया आपको, सफेद बाल भी ने चौड़ा है, निमंत्रण आ गया है, जीर्ण जीर्ण तन कीनो जरा, जीर्ण तन कीनो जरा, केश भी ये शुद्ध केश, केश नहीं जमके जरूर चावल आ गए चेत, जीर्ण तन कीनो जरा, वृद्धावस्था में जीर्ण कर दिया, केश भी शुद्ध सेत, ये केश नहीं जमके जरूर चावल आ गए चेत, जमरा का चावल आ गया चेत करो, चेत करो, होश होश में आओ, बहुत बढ़िया बात है। तो एक आवाज तो आज मान लो सब भाई सब बहन सब हम परमात्मा के खास परमात्मा के खास परमात्मा के बेटा है, माँ बाप को मानना ही है, तो माँ बाप मानना है तो शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं मम्मी वंश हो मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी अमृत जी पुत्र उपनिषद माता है, अमृत परमात्मा अमर है उसके पुत्र है सब अमृत जी पुत्र, हम भगवान के इतना काम तो हो गया, सच करने वाले सब छोटे मोटे सब समझने वाले न समझ पढ़े लिखे अपार जो है भगवान के, या तो बात मान लेनी गीता में लिखा मम्मी बहन सोची लोग जीव होते रामायण में लिखा है, भविष्य में लिखा है, हम भगवान है, भगवान हमारे मौज हो गई। आज इतना एक काम तो हो गया, पता नहीं क्या पता, हम परमात्मा का अंश हैं। रामायण माया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, प्यारे पुत्र हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुआ है मेरे प्यारे पुत्र हैं, तो प्यारे पुत्र पुत्री है हम, बेटा बेटी सबको प्यारे लगता है, अपना बच्चा तो प्यारे लगता ही है, तो भगवान का प्यार है, सब मम प्रिय सच एकदम ठीक बात है। एक बात आज तो सीधी हो गई है, तो भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री हैं, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।